Znowu udziela klimat. Mówią bałagan, ty zawsze gustujesz w dzirach. Wysyła zdjęcie, pyta czy na sportowo, czy może szpila. I co będziemy dzisiaj rozkminiać? Nie ma różnicy, gdzie dziś polecimy, bo każdy lokal, każdy kąt będzie robił tu za tło. W taryfie leci zmanierowana jędza. Całe szczęście, zaraz posłuchamy Liderka i Tory Lanez'a. Nie zamierzam na niczym oszczędzać. Mówi, lubię ciebie w dresie, ale tak wyglądasz też na męża. Ona kocha, kiedy do niej pisze, choć ciągle pyta się mnie, czemu Jacek znowu wkręcasz. Sportowa noc, sportowa noc. One tego chcą, one takie są. Sportowa noc, sportowa noc. One tego chcą, one takie są dziś. Sportowa noc, sportowa noc. One tego chcą, one takie są. Sportowa noc, sportowa noc. One tego chcą. Ty nie wiesz o tym. Ona nic mówi, chce już iść, bo ciuszki przeszły jej kiepem. Nie ma siły zrzucić ich. Mówi, do pomocy wezmę ciebie. Mówi, że ma dziś lot, żeby być posłuszna. I czy jak ładnie mnie poprosi, no to czy zbije jej dupsko. Ciągle o mnie gadasz, kiedy wokół krążą sępy. Odpowiada, byku, chyba nie przeszkadza ci mój długi język. Zwiedzam lofty, dostałem buzi tu przez boksy. Ona lubi, kiedy łechtam ją jęzorem mokrym. Ona tu klei się do mnie jak post-it. Wchodzę w nią jak w kroksy. Sportowa noc, sportowa noc. One tego chcą, one takie są. Sportowa noc, sportowa noc. One tego chcą, one takie są dziś. Sportowa noc, sportowa noc. One tego chcą, one takie są. Sportowa noc, sportowa noc. One tego chcą. Ty nie wiesz o tym nic.